Igen, koncentrálva, koncentráti, kell valamit hozni. Milyen koncentráti mentek? Minden irányik. De jutom minden van ott. Van szója, meg van dara is. Dara az van, de egyes csirke koncentrátot hozhatná. 10 kilósat van. Hát hozzá 10-et, de hozhatsz 20-et is eláll. Hát azoknak a kis vackoknak meg kéne még, hogy nyüljenek. Csak nincs most nálam píz. Nálad, nem? Kő a mamától kérnéd. Hallod? Ha? Nézzel, mennyi van nálam. Nincs. Szerintem nincs nálam píz most. Hát valamegy egyszer az ináros. Hát a kérje mamától, majd én viszem aztán. Jó? 50 van nálam. Én nem eszeg egy csirkegyet. Még egyes, nem biztos. Én még mondtam, hogy akkor... Ha mentek, akkor hát hozzá, akkor na. Hát egy csirke, koncentrátra körcsak, majd aztán kivizve, vissza. Az 1000 dinár, körül van, 850. Az egy 500-as elég kell, hogy legyen. Akkor visszakapod az 500 dinár. Na. Na. Na most mi van? Semmi. Én még te burjakod. Tessék? Itt az? Igen, mondjad. Mondjad, édesanyám. Haló? Finom lett a burek, azt mondja. Finom lett a burek? Nem. Akkor az jó, hogyha tetszik, azt ettetek belőle, mert az iparkodtam reggel megcsinálni, hogy bírjatok reggelizni belőle, vagy enni. Itt van édesanyám? Hova lett? Mami hallott. Mami, hallott engemet? Nem hallottam, hogy mit mondtál, mert Attilánál volt a telefon. Aha. Hallottam, hogy hangod van, de érteni nem értettem, hogy mit mondtam. Akkor tetszik? Tetszik, nagyon finom, mindjárt mégis a széle előttem ezt. Jó lesz, azért is ütöttem reggel, hogy te neked a születésnapodra. Nagyon finom, meg. Örülök. Köszönöm neki. Szépen. Hát, de sütök én még mást is. Csak jó. Azt majd aztán. Jó. Jó. Na, mesélj még valamit, mamikám. Mit meséljek? Apa, apa nem kapott kenyeret, nem a tudasi kapott. Főjem én azt mondom, nem tudom az Attila miért, mi a csodában, most mondta rád, hogy főjem én az olcsó kenyér is. Eddig 53 dinár valahány para volt, mondjuk 54, ám most meg 58 dinár lesz. Nézd. Az is emel, azon is emeltek. Meg azt mondta, hogy valamennyi hús, ilyen... ami eddig akciós, gondolom, hogy lefogták az árait, most azt is elengedték. Na. Na mondom, milyen jó. Mi? Megszint az ársapka. Ha úgy néz ki, hogy egy első dolgokra megszint. Ha jó van. Hát most mit csinálsz? Már nem, állandóan úgyse tartsák úgy az árakat, mond. Nem? Hát de már lassan összeszalom, hogy a szipikeneim. Szipikeneim. Már olyan kicsikék lesznek. Kicsi, össze. Nem engedjük, hogy hülyen menjen. Ha. Ez az szaludikus. Nem lesz akkora mi? Vele akkora lesz, mint az a lőt volt. Hát, így van. Valamint csak spórol, az is mondanám. Pedig hát szerintem azért a buza lement, nem is tudom, a buza már nincs is meg 30 dinár, hanem még ócsóbb a buzatár, hogy hallottam a zárótőzsdén. Akkor hova a faszem, mi a csoda ez a sifi össze a kenyereket, nem? Hát nem, akkor szép majd másik. Hát. Mindent el lehet fogni erre háborúra, mindjárt, is, hogy hívják, a háború véget van. Arra is fognak mindent, anya. Mondta a rádióban is, hogy minden, ami létezik, minden az véget van. Hát, hogy a háború jobban megviselte a gazdaságot, mint a Covid. Az előtt mindig a Covidot mondták, most a háborút. Ez a valami. Na jó, leteszem akkor. Meg máma mondta, hogy máma megint valami, nem is tudom hány, 5 egész valamennyi, vagy 4,5-ös földrengés volt, már megint ott a honvolt. Már megint? Igen. Akkor még eddig, amíg nem gyűjtötte most a szedőt. Biztos. Szerencsétlen emberek mond. Nem akármi az is. Nem? Ne. Nem szeretnék ára lakni se. Jó nekünk itt ebbe a mi a csodába, ahol vagyunk, mondanyuk. Tehát ne legyen földrengés, meg az ilyen mi háború akkor. Így van. El leszünk valahogy. Na jó, leteszem akkor azt a kocsijára, jó, még ami van, és aztán majd megyek, jó? Jó. Na, jó. Szia, édesanyám, akkor. Szia. Szia.